ये रत्न प्रभा का व्याख्या कर होते हैं रामानंद यति। अभी पहले रत्न प्रभा का ये अपना मंगलाचरण करते हैं, लोग देखेंगे। यमिह कारुणिकं शरणं गतो पेरिसहोदर अपमहत् पदम्। यमिह कारुणिकं शरणं गतो पेरिसहोदर अपमहत् पदम्। तमः माशु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्गमनन्त सुखाकृतिं। तमः माशु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्गमनन्त सुखाकृतिं। यम कारुणिकं शरणं गतो अरिसहोदर अपि इह महत् पदम् आपो। यम कारुणिकं शरणं गतः अरि सहोदर अपि इह यम इह में पहले इह है इह महत् पदम् आपो। तं जनकजाङ्गम् अनंत सुखाकृतिं परम हरिम अहम् आशु आश्रये। तम जनकजाङ्गम् अनंत सुखाकृतिं परम हरिम अहम् आशु आश्रये। इस प्रकार अनुवाद हो गया। तो ये राम जी का पहले वंदन करते हैं। यम कारुणिकम करुणा संजात अस्य इति कारुणिक। अच्छा यहाँ तो इको हुआ, ये ठक हुआ। आपके पास कोई पुस्तक नहीं है? अच्छा अभी हमारे पास यम कारुणिकम शरणम गतः, शरण को जाकर के शरण प्राप्त करके अरि सहोदर अपि अरि रावण उसका सहोदर भाई विभीषण वो भी इह महत पदम आप। जिस कारुणिक के शरण को जाकर के शत्रु का भाई भी यह यह अर्थात यह लोक में महत्पद अर्थात राज्य को प्राप्त किया और वास्तविक महत्पद मुक्ति को भी प्राप्त किया। साइजी मुक्ति अर्थात वो निर्गुण ब्रह्म नहीं होने से वो अर्थात निर्गुण मुक्ति नहीं है, विदेह मुक्ति उस प्रकार की नहीं है, साइजी मुक्ति। तम आप लिए आप तो लिट आपो आपो तु आपुहु। तो ये आप लिट का रूप यंग तुम आपो सत्य सत्य धृतिर बतासी ऐसे यमराज जी कहते हैं नचिकेता का। यंग सत्य धृति यंग तुम आपो सत्य धृति जो तुमने मतलब प्राप्त किया है इस प्रकार की जो निष्ठा कहते हैं आप आपता विसर्ग नहीं रहे आप लिए आप तो ना नल है आप आपतु आपुहु नल करो। तम जनकजाङ्गम जनकजा अंके यश जनकजाङ्ग जनकजा सीताजी सीताजी अंक में है उनको अनंत सुखाकृति अनंत यद सुखम तदेव आकृतिम आकृतिम अर्थात उनका स्वरूप अनंत सुख स्वरूप है जिनका अनंत सुखाकृतिम अनंत सुख सुखाकृतिम परम परम अर्थात श्रेष्ठम हरिम परम हरिम आश्रय। अच्छा आप लोगों के पास भी किताब नहीं है, आपको बोला था वहां से ले लेने के लिए। अच्छा तो दूसरा किसी को बोल देते हैं, स्वामी जी को सीधा बता देते हैं, तो ये किताब नहीं होने से कैसा होगा। अच्छा देखिए इसमें तीन किताब वाला है पता नहीं। अच्छा रत्न प्रभा ये वाला कैलाश वाला किताब है। प्रिंटिंग भी ठीक नहीं किया है प्रिंटिंग वाला वो जहाँ पर इंक स्पिल हो गया मतलब नहीं ये तो स्कैनिंग वाला फिर भी वो स्पिल क्यों करता है स्कैनिंग पे थोड़ा लाइट हो सकता है लेकिन पुराना किताब जैसा होगा उसी में स्कैन करेगा ना नहीं जो जो पुराना किताब में मतलब इंक इसे डॉट डॉट होता है क्या कहीं कहीं ये तो पुराना किताब हुआ था कोई 30 साल पहले ना तो ये क्वालिटी नहीं है बीच बीच में थोड़ा खराब नहीं तो ठीक है बीच बीच में एक एक पद अच्छा हो रहा है ये थोड़ा ठीक कर सकता है मतलब वो प्रिंटिंग ये पुराना किताब में है अच्छा अच्छा पुराना किताब में डॉट नहीं होगा वो पेपर थोड़ा ऐसे होने से वो कहीं लेते समय हो सकता है फिर वो जो है ना बीच में जिस ज्यादा प्राइस है वो फोटो इसका टेक्नोलॉजी बहुत मतलब लेटेस्ट नहीं होगा नहीं नहीं सर मैं देखा उनका सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन है इतने बड़ा सिर्फ कंप्यूटर का स्क्रीन है सब पक्का टेक्नोलॉजी है उनके पास अच्छा ये हम लोगों को पता नहीं कि ये मिल सकता है और ये दिल्ली में भी जाके करते हैं यही सब नहीं करते हैं इसलिए उनको ये जो है ना क्योंकि ये काम है लेकिन थोड़ा मतलब जिस पर एटलीस्ट जिस पेज में ऐसे थोड़ा ज्यादा साफ करते हैं क्योंकि पुराना पेपर थोड़ा मैट ही फिनिश होगा उसमें जो कुछ लाइन लाइन होगा वो यहाँ ब्लॉक जैसे पकड़ सकता है अच्छा इसको ये तो प्रिंटिंग करने के पहले फोटोशॉप में थोड़ा उसको पूरा व्हाइट साफ व्हाइट करेंगे तो ये पूरा अच्छा होगा वो थोड़ा काम है लेकिन वो बताएंगे ही नहीं ये काम है ऐसे ये जानता है हमको पता नहीं इसलिए हो गया अपना हाथ पे तरह करके देते है तम जनक जानकम अनंत शिखा अहम आशु ऐसे परम हरि अहम आशु आश्रय ऐसे परम हरि को मैं आशु आशु होता शीघ्र तो मैं आश्रय करता हूँ ये राम जी के लिए हो गया आगे शिव जी के लिए मंगलाचरण ये आगे वाला जो शिव जी के लिए इसको हम लोग कल से मंगलाचरण करेंगे ये है शार्दूल विक्रीडित 12-7 वाला चंद श्री गौरिया सकलार्थदं निजपदं भोजेन मुक्तिप्रदं श्री गौरिया सकलार्थदं निजपदं भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं वंदे चर्म कपालिकोपकरणे वैराग्य सौख्यात्परम् वंदे चर्म कपालिकोपकरणे वैराग्य सौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्त विदुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्त विदुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् इसको दोबारा पढ़ेंगे श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदम् प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघम् वंदे चरण कपालिको परम वैराग्य सौख्यात् परम नास्तीति प्रतिसन्दमन्तर्विदुरम् श्री काशिकेशम् शिवम्। श्री गौर्या सकलार्थदम् निजपदाम्भोजेन मुक्तिप्रदम् श्री ढुण्डितुण्डासिना प्रौढम् विघ्नवनम् अनघम् हरन्तम् चर्म कपालिको उपकरणेर वैराग्य सौख्यात् परम नास्ति इति प्रदिशंतम् अंत विधुरम श्री काशिकेशम शिवम वंदे। मुख्य वाक्य हो गया शिवम वंदे, बाकी सब शिवम का विशेषण है। शिवम का प्रथम विशेषण देते हैं श्री गौरिया सकलार्थदम। तो श्री गौरिया अर्थात गौरी के सहयोग से सकलार्थदम, सकल अर्थ अर्थ देने के लिए अर्थात माया के विशिष्ट होकर के अर्थ देंगे, ऐश्वर्यवान होकर के। ये किन के लिए? कितना अर्थार्थी के लिए। तो अर्थार्थियों को श्री गौरिया सकलार्थदम, सकलार्थम ददाति इति सकलार्थदम तम सकलार्थदम। और निज पदाम भोजन मुक्तिप्रदम जिज्ञासुओं के लिए है। मतलब चार प्रकार के भक्त, उसमें तो ज्ञानी चला गया, बाकी जो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, अर्थार्थी के लिए श्री गौरिया सकलार्थदम, जिज्ञासु के लिए निज पदाम भोजन मुक्ति प्रदम। निज पदाम भोज के द्वारा अर्थात निज पदाम भोज उनको देते हैं, निज पद पद अर्थात निर्गुण निराकार पद, यही अम्बोज कमल अर्थात सबसे उत्कृष्ट पदार्थ। तो इसका बोधन करा करके उनको मुक्ति देते हैं, मुक्ति प्रदम, मुक्ति प्रदाति इति मुक्ति प्रदम। अर्थात जिज्ञासु के लिए निर्गुण पद प्रदान करते हैं। और श्री ढुंडी तुंडासिना, श्री ढुंडी गणेश जी, उनका तुंड गणेश जी का जो तुंड, उनका जो ये होता है मुख, मुख तुंड अर्थात यहाँ गणेश जी का जो क्या कहते हैं हिंदी में उसको सुंड, वही हो गया असी। असी अर्थात खड़ग, गणेश जी का जो सुंड है वही खड़ग है। ये किन के लिए? आरतियों के लिए। आरतियों को आर्त है, आर्त अर्थात दुख कष्ट है, उसको गणेश जी के द्वारा, गणेश जी का जो सुंड है वही असी खड़ग है, उसके द्वारा प्रौढ़ विघ्नवनम अनघम हरंतम। प्रौढ़ प्रकर्षण जो वृद्धि को प्राप्त किया है, तो प्रौढ़ विघ्नवनम, विघ्न विघ्न से वन अनर्थ समूह, तो जो बहुत अधिक विघ्न वन उसको अनघम हरंतम। अनघम अघम अर्थात पाप, अनघम अर्थात निष्पाप, निष्पाप का अर्थ यहाँ क्रिया विशेषण है, ऐसा हरण करते हैं कि फिर बाद में न हो ऐसा निष्पाप। अनघम हरंतम अनघम क्रिया विशेषण है। तो गणेश जी का सुंड रूप को जो खड़ग है उसके द्वारा आरतियों का दुख को समूल नाश करते हुए, तो तीनों प्रकार के भक्तों को अलग अलग प्रकार की पदार्थ प्रदान करते हुए। कैसे गणेश जी विघ्न, मतलब विघ्न नाशक है ना, गणेश जी के पास अस्त्र क्या है? हाथी का अस्त्र क्या होता है? चार हाथ पे है हाथी का। गणेश जी अर्थात गजानन होने से वही उनका मुख्य, और वास्तविक गजानन हाथी उसका, उसके द्वारा अस्त्र व्यवहार करता है। हाथी जब आशीर्वाद करता है कैसा करता है? सुन से आशीर्वाद करता है। तो इस प्रकार की ये सब कभी कल्पना उसमें मुद्दे लगाना होता है। तो स्वयं क्या करते हैं? ढूंढी कैसे गणेश जी का नाम क्या है? ढूंढी श्री ढूंढी को एक अर्थात इसका व्युत्पत्ति कुछ कहीं नहीं मिला, हम भी देखा था उसका व्युत्पत्ति नहीं है। रूढ़ी शब्द का क्या अर्थ है उनको पता नहीं है। तो ये एक अर्थात रूढ़ी शब्द है गणेश जी के लिए व्यवहार किया जाता है। तो चरण में कमल को ही विशेषण के साथ देते हैं। कैसे? मंगल चरण में बहुत बार कमल को ही लिया जाता है तो इसका नहीं, वो तो जब चरण कमल, यहाँ तो चरण कमल का बात नहीं है, अम्बुज। अच्छा निजे पदाम भोजन, तो हर बार कमल को ही विशेषण क्यों बनाएंगे? कमल क्या है ना, सबसे पवित्र और ये माना जाता है भगवान विष्णु का आसन है, ब्रह्मा जी का आसन है, और दूसरा चीज है कि कमल ये सहस्र चक्र का ये होता है संकेत होता है, सहस्रार चक्र अर्थात जो ज्ञान का स्थान है, तो उसके लिए भी संभवतः लिया जाता होगा, सर्वत्र तुलना दिया जाता है। और स्वयं क्या करते हैं, कहते हैं चर्म कपालिक उपकरण वैराग्य सौख्यात परम नास्ति इति प्रतिशमत। चर्म और कपाल क्या जी? ढूंढ धातु है जिसका अर्थ खोजना, खोजना वो तो ढूंढना हिंदी में शब्द रहता है ना, ढूंढ ढूंढ धातु भी अन्वेषण है, ढूंढ अन्वेषण। अच्छा ढूंढी अर्थात अन्वेषण अस्ति अस्ति इति ढूंढते भक्त ही असौ। अच्छा ढूंढी ढूंढी ये किसने दिया, वाचस्पति शब्द कल्प द्रोह। अच्छा सर्व कल्प द्रोह, अच्छा गणेश शब्द कल्प द्रोह इसमें है, विमा वाला में नहीं दिखाया उसमें, वाचस्पति में भी है। अच्छा ढूंढ से ये किया है ढूंढी, ये विमा वाला जो है ना आप ये व्याकरण वाला उसमें कोषांग से भी जुड़ा है किन्तु उसमें दिखाया नहीं, उसमें सब दिया है वाचस्पति में है, उसमें है शब्द किन्तु उसमें दिखाया नहीं। नहीं सर इसी में देखा मैंने, एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। हाँ उसी में क्या? अच्छा देखा दिखाया नहीं। अच्छा ढूंढिये थे भक्त अयम अयम इसे ढूंढिये। अच्छा ठीक है, आरती भक्तों के द्वारा ये खोजा जाता है। और स्वयं शिव जी क्या करते हैं, चर्म कपाली का उपकरण ये तो ये मोक्ष्य क्या जो महिंद में एक श्लोक है, परशु अजिनम वही उनका अर्थात ये साथ ही उनका पदार्थ है, वही कहते हैं कि चर्म चर्म उनका वस्त्र कपालिका जो कपाल हाथ में भिक्षा के लिए उतने ही उनका उपकरण है। इतना उपकरण के साथ वो क्या करते हैं, वैराग्य सौख्यात परम नास्ति इति प्रदिशंतम, वैराग्य सुख से और परम श्रेष्ठ कुछ नहीं है ऐसे उपदेशम कुर्वंतम, उपदेश करने वाले का अंत विधुरम, तो ये अंतात विधुर अंत से विधुरम विधुरम अभाव अंत नहीं है अर्थात अनंत अनंतम। श्री काशिकेशम श्री काशिकाया ईशम काशीश्वर शिवम वंदे ये शिव जी का हुआ। अच्छा तो इसको हम लोग कल से मंगलाचरण करेंगे, श्री गौरिया अर्थात माया के साथ सकलार्थदम अर्थार्थियों के लिए, निज पद कमल के द्वारा जिज्ञासु के लिए, श्री ढूंढी तुंडासिना प्रौढ़ विघ्न बनम अनघम हरंतम ये आरतियों के लिए, और चर्म कपालिका उपकरण के साथ वैराग्य सुख से और श्रेष्ठ सुख कुछ नहीं है ऐसे उपदेश करने वाले अनंत काशीश्वरों को वंदना करता हूँ। ये शिव जी का हो गया, आगे सरस्वती जी के लिए, यत्कृपालव मात्रेण मुको भवति पंडितः, वेद शास्त्र शरीरान्तं वाणीं विनकरान् भजे, वेद शास्त्र शरीरान्तं वाणीं विनकरान् भजे, यत्कृपालव मात्रेण कृपायाः लव लव कणिका मात्रेण मुको पंडितो भवति, मुक भी पंडित हो जाता है विद्वान हो जाता है, ऐसे जो वेद शास्त्र शरीरम वेद शास्त्रम शरीरम यस्य यस्य ताम कौन है वाणीम बिना करम ये भी बहुव्रीहि है बिना करे यस्य ताम भजे उनको मैं भजन करता हूँ। ये सरस्वती जी का हो गया, आगे गुरुओं के लिए शरीरान ताम है वेद शरीरान ताम वाणी सरस्वती वो शरीराम शरीर राम अलग है ताम अलग है ना नहीं एक ही संदेश एक ही ना ना अलग है शरीर राम ताम वो कैलाश वाला पुस्तक में एक हो गया शरीर राम ताम ना ना शरीर राम बिंदी है आगे ताम बिंदी है नकार कर दिया तो शरीर राम शरीर राम दिया है ना राम नकार नकार है तो अच्छा ठीक है ना एक पद करते ना वा पदांत से होने से विकल्प से हो जाएगा ठीक है शरीरांता द्वितीय शरीरांता होने से ये द्वितीय वाला मतलब ये शरीरान शरीराम ताम इसे द्वितीय शरीराम हो जाएगा द्वितीय बहुवचन किन्तु यहाँ शरीराम मतलब शरीरा प्रातिपदिक द्वितीय एकवचन हो गया शरीराम का ओम हुआ म हुआ म को अनुसार हो जाएगा पदांत से विकल्प किन्तु उसको नहीं करना है क्योंकि श्लोक का जो सामान्यतया नियम है बीच में परसवर्ण नहीं करना है बीच में तो अनुस्वार ही रखना है अंतिम में परसवर्ण करना है अंतिम में परसवर्ण अंतिम में मकार हो जाएगा बीच में जो है अनुस्वार रखना है आगे आगे है ये श्रद्धरा छंद श्रद्धरा अर्थात 21 अक्षर है प्रतिपादन में सात सात सात करके यति होगा कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुर अनुत प्राज्य भोज्याधिपूज्य कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर सुर श्री गौरी नायकाभित प्रकटन शिवरा मार्यलब्धात्म बोधे श्री गौरी नायकाभित प्रकटन शिवरा मार्यलब्धात्म बोधे श्रीमद् गोपाल गीर्भिः प्रकटित परम परम द्वैतभाषा स्मितास्य प्रकटित परम द्वैतभाषा स्मितास्य श्रीमद् गोविंदवाणी चरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथालिहि श्रीमद् गोविंदवाणी चरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथालिहि कामाक्षी दत्त ये उनका परम गुरु का बात कहते हैं इसमें श्रीमद् गोविंद उनका गुरु ये परम गुरु ये परम गुरु का गुरु अच्छा परम गुरु का गुरु मतलब दादा गुरु को परम गुरु संस्कृत में कहते हैं परम गुरु का गुरु जो है उनका उनका नाम था शिवराम सरस्वती वो कांची में रहते थे कांची में कामाक्षी कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर तो कामाक्षी देवी ने उनको स्वयं पायसम पिलाए थे ऐसा तो कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर जो कि सुर नूत सुरे ही नूत अनुस्तुत अर्थात सुर वंद्य देवताओं के द्वारा भी ये पायसम का वंदना किया जाता है अर्थात उनके द्वारा भी इप्सित रहता है पायसम राज्य प्रकर्षण आज्य अर्थात घृत मिश्रित अर्थात बहुत क्या स्वादिष्ट उसको भोज्य भोज्य अर्थात भोज्य तो लेवन तो नहीं हो पाएगा अच्छा भोज भी धातु है भोज्य में तो लेवन तो कैसे आएगा तो अच्छा अर्थात निजंत होकर के लेवंत होगा तभी जाकर के भोज्य होगा तो भोज से पहले अर्थात खिलाया जाने पर खाने पर हो जाएगा भोज्य और खिलाया जाने पर क्योंकि कामाक्षी देवी उनको खिलाए थे तो ऐसा अर्थ हो जाएगा अच्छा हाँ उपसर्ग चाहिए भोज्य अधिपूज्य अर्थात ठीक है तो यहाँ भोज्य फिर लेवन तो नहीं लेकर के इसको लेवन करते हैं अच्छा तो फिर अर्थात प्राज्य जो है वही भोज्य तेन अधिपूज्य मतलब जो स्वादिष्ट भोज्य अधिपूज्य अधिपूज्य अर्थात उनके द्वारा वो पूजित हो गए तो यहाँ लेवन तो नहीं हो पाया क्योंकि ये नहीं है ना उपसर्ग नहीं है। तो कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर जो कि सुर अनुत सुरे मतलब इप्सित ऐसे प्राज्य भोज्य भोज्येन अधिपूज्य इस प्रकार हो जाएगा। भोज कोई धातु है भोज नहीं है ना, तो फिर भोज्य अर्थात रिहवरणीय हो जाएगा भोजन उसके द्वारा अधिपूज्य अधिपूज्य अर्थात फिर पूजित हुए। भोज्य अर्थ में भोज्य बना तो ठीक है उस दृष्टि से ठीक है। श्री गौरी नायक अभित श्री और गौरी श्री नायक गौरी नायक श्री नायक हो गए राम जी गौरी नायक हो गए शिव जी तो उनका नाम था शिवराम तो उनसे अभित प्रकटन शिवराम आर्य तो अभित अर्थात अभिन्न प्रकटन प्रकटन अर्थात प्रकटीयते अनेन इति प्रकटनम् शिवराम श्री गौरी नायक अभिन्नता का प्रकटन करने वाला उनका जो नाम है क्या नाम है शिवराम तो शिवराम आर्य ये उनका परमेष्ठी गुरु अर्थात परम गुरु का गुरु परमेष्ठी गुरु इनसे आर्यात लब्धात्म बोधे ही अर्थात परम गुरु से लब्ध आत्मबोध ये ही अर्थात परम गुरु भी परमेष्ठी गुरु से आत्मबोध प्राप्त किए परम गुरु लब्धात्म बोधे ही कौन श्रीमद गोपाल घी ही तो घी अर्थात सरस्वती अर्थात उनका परम गुरु का नाम है श्रीमद गोपाल सरस्वती उनके द्वारा। अभी परम गुरु के द्वारा क्या हुआ प्रकटित परमाद्वैत भाषा स्मिताश्य श्रीमद गोविंद वाणी गोविंद वाणी वाणी अर्थात सरस्वती इनके गुरु जी के नाम हो गया गोविंद सरस्वती। तो ये जो गोविंद सरस्वती हो गए ये गोपाल सरस्वती के द्वारा श्रीमद गोपाल गिर भी गोपाल सरस्वती के द्वारा प्रकटित अद्वैत भा प्रकटितम अद्वैत भाहा यस्मै स प्रकटित अद्वैत भाहा तेन प्रकटित अद्वैत भाषा अर्थात परम गुरु के द्वारा प्रकटित जो अद्वैत भाषा उसके द्वारा स्मित आस्य अर्थात मुख कमल प्रफुल्लित हो गया किनका श्रीमद गोविंद सरस्वती जी का गुरु जी का परम गुरु के द्वारा अद्वैत भाषा प्रकटित होने से उसे स्मित मुख वाला मतलब प्रसन्न मुख वाला हो गए गुरुजी श्रीमद गोविंद सरस्वती जी उनका चरण कमल चरण कमलम गच्छामि इति चरण कमल अहम निर्वृत निर्वृत अर्थात आनंदित मैं आनंदित हो गया यथा अली अली अर्थात भ्रमर जैसे भ्रमर कमलों को प्राप्त करके आनंदित हो जाता है इसी प्रकार मैं आनंदित हो गया गुरु जी का चरण कमल को प्राप्त करे निवृत नहीं निर्वृत निवृत एक यहाँ रहेगा रेप नहीं रहेगा तो एक रहेगा दो रहेगा ऐसे चार शब्द बनेंगे निवृत निवृत्त और निर्वृत और निर्वृत्त इस प्रकार के तो नी हो जाने से हट जाना नीर हो जाने से तेन निर्वृत्तम नगरम और निर्माण किया गया दो तो है निर्वृत्त दो तो है तेन निर्वृत्तम और यहाँ निर्वृत्त निर् एक तो है इसका अर्थ आनंद लभन्ते नैव निर्वृत्तिम कहा जाना ये पंचदशी का श्लोक में लवंते जन्मन व जन्म व्रजंत व जन्मन व जन्म लवंते निर्वृत्ति जो नद्याम कीटा आवर्ता आवर्तांतरम सुते क्रियते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते उसमें निर्वृत्ति आनंद आनंद को प्राप्त नहीं करते। यहाँ अहम निर्वृत्त निर्वृत्त अर्थात आनंद आनंद अर्थात आनंद मतलब आनंद प्राप्त हो गया मेरे को। तो इसका अन्वय दोबारा देख लीजिए कामाक्षी दत्त दुग्ध प्रचुर जो कि सुर अनुत सुर वंदित ऐसे जो प्राज्य भोज्य भोज्येन अधिपूज्य इसके द्वारा अधिपूज्य पूजित हो गए कौन? श्री गौरी नायक अभित प्रकटन, श्री गौरी नायक अभिन्नता को प्रकटन करने वाले जो शिवराम नामक आर्य, उनके द्वारा लब्ध आत्मबोध कौन? परम गुरु। उनके द्वारा लब्ध आत्मबोधे ही श्रीमद गोपाल गिर भी, ये समानाधिकरण हुआ। फिर इनके द्वारा परम गुरु के द्वारा प्रकटित परमाद्वैत भाव, तेन प्रकटित परमाद्वैत भाव उसके द्वारा स्मितास्य हो गए गुरुजी श्रीमद गोविंद सरस्वती, उनका चरण कमलों को आश्रय करके मैं आनंदित तो हो गया जैसे भ्रमर यथा अलि। अच्छा अलि नहीं आली, आली भ्रमर आ दीर्घ। अच्छा श्री शंकरं भाष्य कृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्र कृतं च वच्मि। श्री शंकरं भाष्य कृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्र कृतं च वच्मि। श्री भाष्य तीर्थे परहंस तुष्ट्यै वाज्जालबन्ध छिदमभ्युपायम्। श्री भाष्य तीर्थे परहंस तुष्ट्यै वाज्जालबन्ध छिदमभ्युपायम्। भाष्यकृतं श्री शंकरं सूत्रकृतं व्यासं हरिं प्रणम्य परहंस तुष्टेय श्री भाष्यतीर्थे वाग्जालबन्ध छिदम् अभ्युपायं वच्मि। भाष्यकृतं श्री शंकरं भगवान भाष्यकर तो, और सूत्रकार सूत्रकृतं हरिं व्यासं वही है, प्रणम्य प्रणाम करके परमहंस तुष्टेय, परमहंस अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न जो विद्वान अर्थात ज्ञान मार्ग में जो पथिक है उनके लिए श्री भाष्य तीर्थे अर्थात जो प्रशंसित भाष्य भगवान का भाष्य रूप को जो तीर्थ, उसमें तीर्थ अर्थात जिसका सेवन करने से पुण्य होता है मुक्ति होती है इसलिए इसको तीर्थ कहा गया। श्री भाष्य तीर्थ में जो वाग्जाल बंध है उसका छिदम, वाग्जाल बंधम छिन्नति इति वाग्जाल बंध छिदम, वाग्जाल बंध छिदम अर्थात उसमें जो रहस्य है वाग्जाल अर्थात भाष्य में जो रहस्य है इस रहस्य का उन्मोचन करने वाला अभ्युपायम वच्मि उसका उपाय कहता हूँ अर्थात टीका बना करके उस रहस्य का उन्मोचन करवाता हूँ। विस्तृत ग्रंथ वेक्षाया मलसं यस्य मानसं, विस्तृत ग्रंथ वेक्षाया मलसं यस्य मानसं, व्याख्यात अर्थम आरब्धा भाष्य रत्ना प्रभाविधा, व्याख्यात अर्थम आरब्धा भाष्य रत्ना प्रभाविधा। विस्तृत विस्तृतानां ग्रंथानां वेक्षायां आलोचने विचारे विचारणे यस्य मानसं अलसं, जिनका मानस अर्थात पीड़ा को प्राप्त करता है अलस हो जाता है, तो तदर्थम भाष्यरत्ना प्रभाविधा व्याख्या आरब्ध उन लोगों के लिए तस्मै इदम्। तो भाष्यरत्ना भाष्यरत्न प्रभा भाष्य ही रत्न है तस्य प्रभा, तो इस नामिका ये व्याख्या तदर्थम आरब्ध अर्थात जो लोग विस्तृत ग्रंथ भाष्य के ऊपर अन्य विस्तृत ग्रंथ है जैसे पंचपादी का विवरण इत्यादि संक्षिप्त शारीरिक वो सब अर्थात कठिन ग्रंथ में जिनको पीड़ा होता है उनके लिए सरल बनाते। श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्त्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात्, श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्शुद्धिमाप्नुयात्, इति श्रमो मे सफलो गंगारथोदकं यथा, इति श्रमो मे सफलो गंगारथोदकं यथा। श्रीमत् वाक् श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य शुद्धिम् आप्नुयात् इति मे श्रमो सफलः यथा रथ्योदकम गंगा। बाक बाक अर्थात मम बाक मेरी वाणी, श्रीमत् शारीरकम भाष्यम, शारीरकम भाष्यम शरीर शरीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ अर्थात ये सूत्र हो गया सूत्र के ऊपर भाष्य, इसको प्राप्य प्राप्त करके शुद्धि मापनीयात अर्थात मेरी वाणी इस भाष्य को प्राप्त करके शुद्ध हो जाए, इति मे श्रमो सफल, मेरा श्रम सफल हो जाएगा। उदाहरण देते हैं यथा रथ्योदकम रथ्योदकम गंगा, रथी रथी अर्थात नाली, नाली की पानी जैसे गंगा को प्राप्त करके अर्थात चरितार्थ हो जाता है, सार्थक हो जाता है, इसी प्रकार तो भाष्य को प्राप्त करके मेरी वाणी भी इसी प्रकार शुद्ध हो जाए। यदज्ञान समुद्भूत इन्द्रजालमिदं जगत, यदज्ञान समुद्भूत इन्द्रजालमिदं जगत, सत्यज्ञान सुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम्, सत्यज्ञान सुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम्। यस्य अज्ञान सम्भूतम् इदं इन्द्रजालं जगत्, सत्यज्ञान सुखानन्तं ब्रह्म तद निर्भयम्, ब्रह्म निर्भयम् तद अहम्, तद अहम् अस्मि, तद ब्रह्म अहम्। यस्य अज्ञान, जिसका अज्ञान से समुद्भूत सम्यक उद्भवति इति होता है, ब्रह्म का अज्ञान आवरण होने से ही विक्षेप रूप ये जगत हो जाता है, जगत इंद्रजालम, इंद्रजालम अर्थात अनिर्वचनीय, ये अनिर्वचनीय जगत जिसका अज्ञान से भगवती होता है। ऐसे जो जिसका अज्ञान से होता है, किसका कहते हैं, सत्य ज्ञान सुख अनंत, सत चिद आनंद अनंत, तद निर्भयम ब्रह्म अहम् अर्थात अपना ऐक्य ज्ञापन करते हुए वो मैं ही हूँ, अर्थात जो तत्पदार्थ है वही तुम पदार्थ है। मंगलाचरण के द्वारा सारे वेदांत का जो वेदांत के द्वारा जो ज्ञेय है उसको कह दिया आगे। इह खलु स्वाध्यायो ध्येतव्य इति नित्याध्ययन विधिना अधित सांग स्वाध्याय तद विजिज्ञासस्व स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रवण विधि उपलभ्यते। इह खलु यह अर्थात ग्रंथ आरंभ करके खलु अर्थात बाकी अलंकार है, ग्रंथ आरंभ सूचक है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये नित्य अध्ययन का विधि है। इस विधि से क्या हुआ, सब वेद वाक्य का अध्ययन ये प्राप्त हुआ। इस विधि के द्वारा प्रेरित होकर के अधीत सांग स्वाध्यायो येन, स अधीत सांग स्वाध्याय है पुरुष, तो अभी सप्तमी दिया अर्थात विषय सप्तमी, अधित सांग स्वाध्याय पुरुष के विषय में अर्थात उस पुरुष के लिए जब वो वेद वाक्य का अध्ययन किया उसको सब ये प्राप्त हुए वाक्य क्या, तद विजिज्ञासस्व, ये वरुण कहते हैं पुत्र भृगु को, ये तो इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यद् प्रविशन्ति अभिशमिशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, इसी प्रकार की तद विजिज्ञासस्व ये वाक्य प्राप्त हुआ। और स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ये छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्याय में है, ये दिया है क्या संख्या वहाँ 8-7 से। तो ये जो हृदय पुंडरी का वहाँ विचार होता है तो उसको दहर ब्रह्म कहते हैं, अस्मिन् दहरे अंतः, इस प्रकार की जो है उसका स्व अन्वेष्टव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए, सब विजिज्ञासितव्य जो ये हृदय आकाश में है उसका अन्वेषण करना चाहिए। और आत्मा वही अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रवण विधिर उपलभ्यते, विजिज्ञासस्व अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य श्रोतव्य ये सब वाक्य से श्रवण विधि उपलब्ध हुआ। किसके लिए उपलब्ध हुआ, अधीत सांग स्वाध्याय सप्तमी है विषय सप्तमी अर्थात जो स्वाकाश अध्ययन किया उसको ये सब वाक्य प्राप्त हुआ। तस्य अर्थ, तो ये सब वाक्य का विचार करने से तो क्या अर्थ हुआ, अमृतत्व कामेन अद्वैतात्म विचार एव वेदांत वाक्य ही कर्तव्य इति, अमृतत्व कामेन, तो अमृतत्व काम अर्थात ऐसा पुरुष के द्वारा अद्वैत आत्मा का विचार कर्तव्य, विचार एव कर्तव्य, अद्वैत आत्म विचार एव कर्तव्य और वेदांत वाक्य एव कर्तव्य, ये दोनों प्रकार के प्राप्त हुआ। क्योंकि तद विजिज्ञासस्व स्व अन्वेष्टव्य इस प्रकार की कह करके अद्वैत आत्मा का विचार ही करना चाहिए, विचार एवं करना चाहिए। और वेदांत वाक्य ही कहते हैं श्रोतव्य श्रोतव्य वेदांत वाक्य से श्रोतव्य श्रुति वाक्य मंतव्य स्वोपपत्ति भी कहा जाता है। तो वेदांत वाक्यों के द्वारा ही करना चाहिए विचार। तेन तेन का अर्थ जो एवकार का दोनों के साथ अन्वय होने पर, अर्थात वेदांत विचार एव कर्तव्य है और वेदांत वाक्य ही एव कर्तव्य। इसके द्वारा क्या सिद्ध हुआ? काम्येन नियम विधिना, क्योंकि अमृतत्व काम है, जो काम है अमृतत्व काम है उसको वेदांत विचार करना चाहिए, तो उसके लिए नियम विधि किया जाता है। जिसको अमृतत्व काम है वो तो वेदांत विचार करेगा, तो फिर नियम विधि क्या करते हैं? अर्थात जब वेदांत विचार नहीं करके अन्य विचार में प्रवृत्त होगा तब उससे निवृत्त करके फिर वेदांत विचार में लगाना, इसको कहते हैं नियम विधि। पाक्षिके नियम नियम पाक्षिके सति, क्या है उसमें विधेर अत्यंत प्राप्ते नियम पाक्षिके सति तत्र चा अन्यत्र चा प्राप्तो परिसंपेति गीयते। तो नियम विधि पाक्षिक एक पक्ष में प्राप्त हुआ, जब अन्य शास्त्र विचार में गया तो प्राप्त होने से ये नियम विधि आकर के कहा कि वेदांत विचार ही करना चाहिए। काम्येन नियम विधिना, ये हो गया विचार एवं कर्तव्य उस अंश के लिए। दूसरा अंश है वेदांत वाक्य एवं कर्तव्य, इस अंश में परिसंख्या विधि है। तो अर्थात भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति वैदिकानां पुराणादि प्राधान्यम वा निरस्यते इति वस्तुस्थिति। अर्थात परिसंख्या विधि साक्षात कहता है कि पंच पंच नखा भक्ष्या, ये शब्द तो ऐसा पता चलता है किंतु अर्थ तो क्या आता है? इतर का भक्षण नहीं करना चाहिए, अर्थ से आता है। तो परिसंख्या का अर्थ हो गया कि परी अर्थात वर्जन, संख्या का अर्थ बुद्धि, परिसंख्या विधि का तात्पर्य हो गया वर्जन बुद्धि। अगर हम अर्थ कहेंगे कि पांच नख वाले पांच का भक्षण करना चाहिए, इसमें वर्जन कहाँ है? तो इसलिए कहते हैं कि ये भक्षण में तात्पर्य नहीं है, ये निषेध में तात्पर्य है। तो ये जो नियम विधि और परिसंख्या विधि में ये अंतर है, नियम विधि में तात्पर्य है और परिसंख्या विधि में निषेध में तात्पर्य है। वो नहीं कहता कि आप पक्ष में करिए, भी करने के लिए वो नहीं कहता है, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, किंतु निषेध में तात्पर्य। इसी प्रकार की वेदांत वाक्य ये वो विचार कर्तव्य। तो यहाँ परिसंख्या विधि होने से भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति वैदिकानां पुराणादि प्राधान्यम से निरस्यते, निराश यहाँ तात्पर्य है, इसलिए परिसंख्या विधि कह जाएगा। ये पंच पंच नखा ये तो रामायण का वाक्य है, तो उसमें परिसंख्या विधि की जरूरत नहीं है? ये वेद का बात नहीं है, ये परिसंख्या विधि। अच्छा, इसके लिए वैदिक उदाहरण, वैदिक उदाहरण तो दिए नहीं मीमांसा में भी, तो इसको उदाहरण दिए है। जो यहाँ जो परिसंख्या है वही व्याकरण में नियम विधि है, व्याकरण में नियम विधि। अर्थात निषेध में तात्पर्य, अर्थात पति समास एवं अर्थात समास इतर न भवति घी संज्ञा, तो नियम विधि। वेदांत वाक्य एवं कर्तव्य अर्थात इतर ही न कर्तव्य, इतर कौन है? भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति, भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति अर्थात भिन्नात्म अनात्म शास्त्र प्रवृत्ति, अर्थात ये जो वेदांत वाक्य से जो भिन्न होता है अनात्म शास्त्र उस प्रवृत्ति और वैदिकानां पुराण आदि प्राधान्य, वैदिक है वैदिक पुराण है उसको प्रधान मान करके उसका विचार करना है, उसका भी निराश किया जाता है। वा कहने का तो च भिन्नात्म है, ठीक है भिन्नात्म है अर्थात भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति, जो अनात्म शास्त्र अनात्मा को भिन्नात्म कहा गया, भिन्नात्म अर्थात तो अनात्म शास्त्र में प्रवृत्ति और वैदिकाना पुराणादि प्राधान्य च वाक अर्थ च निरस्यते इति वस्तुस्थिति। वस्तुस्थिति अर्थात इसका कैसी वस्तुगति, वस्तुगति अर्थात निष्पत्ति। तत्र कश्चिद् इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठित यज्ञादिभिर् नितान्त विमल स्वान्त अस्य श्रवण विधेः को विषयः किं कलं को अधिकारी कः संबंध इति जिज्ञासते। कश्चित् कोई इह जन्मनि जन्मांतरे वा इसी जन्म में कोई अनुष्ठित यज्ञादिभिर् यज्ञ इत्यादि निष्ठावान होकर करेगा तो उसे नितान्त विमल विमल स्वान्त स्वान्त स्वस्य अंत अर्थात चित्त अंतःकरण नितान्त विमल अत्यधिक शुद्ध हो गया। कैसे यज्ञादि भी तो तम एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विभिदिशंति यज्ञ न दान न तपसा ये सब चित्त शुद्धि का कारण है कर्म। उस ऐसे जो यज्ञादि भी अनुष्ठित यज्ञादि भी नितान्त विमल स्वान्त पुरुष बहुरी है नितान्त विमल विमलम स्वान्तम यस्य स नितान्त विमल स्वान्त ऐसे पुरुष अस्य श्रवण विधेय अस्य श्रवण विधेय समानाधिकरण है। इस श्रवण विधि का कह विषय किम फलम को अधिकारी कह संबंध अर्थात श्रवण विधि के लिए अनुबंध चतुष्टय का उसके अंदर में जिज्ञासा होती है। अनुबंध अनुबंध अनु अर्थात पश्चात पश्चात अर्थात स्व ज्ञान अनंतरम जिसका ज्ञान के अनंतरम बधनाति बधनाति अर्थात ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति कार्य प्रयोजित इसको कहते हैं। इसलिए वो अनुबंध का लक्षण कहते हैं ग्रंथ अध्ययन प्रयोजक ज्ञान का विषय ग्रंथ अध्ययन प्रयोजक ज्ञान विषय तुम ग्रंथ अध्ययन करेंगे इसका प्रयोजक कौन है अनुबंध का ज्ञान। अनुबंध का ज्ञान होने से ग्रंथ अध्ययन में फिर वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है प्रवृत्त हो जाता है। तो ग्रंथ अध्ययन प्रयोजक तो जो ज्ञान प्रयोजक हुआ ये ज्ञान का विषय विषय हो जाएगा वही अनुबंध। इसका ज्ञान होने से फिर ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति होती है। तम जिज्ञासु उपलब्धमान भगवान बादरायण समानाधिकरण है। इस जिज्ञासु को देख करके भगवान बादरायण तद अनुबंध चतुष्टयम् श्रवणात्मक शास्त्र आरंभ प्रयोजकम् न्यायेन दर्शयितुम् इदम् सूत्रम् रचयान् चकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। ऐसे जिज्ञासु जिसके अंदर में ये अनुबंध चतुष्टय का जिज्ञासा भी है इसको देख करके भगवान बादरायण अनुबंध चतुष्टय श्रवणात्मक शास्त्र का आरंभ का प्रयोजक ये जो ब्रह्मसूत्र होगा ये श्रवणात्मक शास्त्र इसका आरंभ का प्रयोजक आरंभ क्यों किया जाएगा कोई इसका अध्ययन करेगा था तो अध्ययन क्यों करेगा उसको अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होगा तो इसीलिए अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होने से अध्ययन करेगा अध्ययन करेगा इसलिए ग्रंथ का रचना होना चाहिए इसलिए शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो शास्त्र का आरंभ का प्रयोजक हो जाएगा वही अनुबंध चतुष्टय जो कि अध्ययन का भी प्रयोजक इसको न्यायेन निर्णयतु अर्थात विचार के द्वारा निर्णय करने के लिए कि ये अनुबंध चतुष्टय ये सम्यक है इसका निर्णय करने के लिए सूत्रम रचयान चकार अर्थात इसका रचना किए कौन सा सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि न्याय ने निर्णय करने के लिए न्याय अर्थात अधिकरण तो ये अधिकरण के द्वारा इसको निर्णय करने के लिए ऐसे अधिकरण के बिना भी तो ये निर्णय हो सकता है आप अधिकरण क्यों बनाते हैं। अधिकरण का लक्षण हम लोग देखे थे इसमें वेदांत परिभाषा है विषय विषयश्चैव पूर्व पक्षम और संगति प्रयोजनम च ये ग्रंथे अधिकरणम विदु ग्रंथ में अधिकरण इसको कहते हैं ग्रंथे शास्त्रे अधिकरणम विदु। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु अनुबंध जातम विधि सन्निहितार्थवाद वाक्यरेव ज्ञातुं शक्यम् एदं अनुबंध समूह है विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य के द्वारा तो ज्ञान हो सकता है तो इसलिए ये न्याय के द्वारा निर्णय करने के लिए सूत्र क्यों करते हैं, वो तो वेद वाक्य से ही हो जाएगा। तथा ही दिखाते हैं अर्थात विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य, उससे कैसे ज्ञान होगा। तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। ये भी छांदोग्य आठ सात वही आठ एक सात आठ एक छह, अच्छा वही आसपास। तद यथा जैसे यह पुण्यचित लोकः क्षीयते ए कर्मचितो लोकः क्षीयते, कर्मणा चित चित संचित प्राप्त लोक लोक्यते लोक्यते भुज्यते इति लोक भोग, लोक शब्द का अर्थ भोग, कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ जो भोग क्षीयते आगे दिया है, आगे दो पंक्ति के नीचे दिया है इसका अर्थ सस्यादिर लोक भोग क्षीयते एवं एव इसी प्रकार अमूत्र अमूत्र अर्थात परलोक में जो कि पुण्यचित पुण्य न चित प्राप्त लोक लोक अर्थात स्वर्ग लोक इत्यादि में जो सब भोग प्राप्त होता है वो भी क्षीयते इति श्रुतिया ये श्रुति के द्वारा। और ये श्रुति न्याय के साथ भी न्याय के द्वारा भी उपोद्बलित है। न्याय क्या है, यद कृतकम तद अनित्यम, जो कर्म अथवा पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है कृतकम कृतकम होने से अनित्यम है। न्यायवत्या न्यायवत्या श्रुतिया ये यद कृतकम तद अनित्यम पहले दिया श्रुतिया, ये श्रुतिया न्यायवत्या समानाधिकरण है, ये न्याय हो गया तर्क। ये श्रुति के द्वारा न जायते म्रियते वा विपश्चित कठोपनिषद विपश्चित ज्ञानी न जायते म्रियते, और जो ज्ञानी ज्ञानी अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती अर्थात ब्रह्म हो जाता है, अर्थात जो ब्रह्म है वही नित्य है, और जो अन्य लोक को प्राप्त करेंगे वो सब क्षयिष्णु है। और यो वे भूमा तद अमृतम अतो अन्यदार्थम, जो भूमा है भूमा अर्थात व्यापक तत्व है वही अमृत है वही सुख रूप है, अतो अन्य भूमा से जो अन्य है अपरिच्छिन्न से व्यापक से जो अन्य है अर्थात परिच्छिन्न है, जो परिच्छिन्न है तदार्थम मर्त्यम मर्त्यम इत्यादि श्रुत्याच भूमात्मा नित्य, जो भूमा स्वरूप है वही नित्य है, ततो अन्यद अनित्यम अज्ञान स्वरूपम, उससे अर्थात भूमा रूप जो है व्यापक चैतन्य रूप है वही नित्य है, उससे अन्य जो है वो अनित्य है अज्ञान स्वरूप वो अज्ञान है, क्योंकि जो भूमा है वो ज्ञान स्वरूप उससे अन्य अज्ञान स्वरूप इति विवेको लभ्यते। तो ये सब श्रुति वाक्य के द्वारा विवेक हो जाएगा। और आगे कर्मणा कृष्यादीनाम चित संपादित सस्यादि लोक भोग्य, जो ऊपर वाक्य देता है तद यह कर्म चितो लोक क्षीयते उस वाक्य का अभी अर्थ कहते हैं। कर्मणा चित कर्म चित कर्मणा अर्थात कृष्यादि चित अर्थात संपादित प्राप्त क्या प्राप्त सस्यादि लोक ये हो गया भोग्य, इसी को लोक शब्द से कहा गया सस्यादि लोक समानाधिकरण भोग्य इति अर्थ। आगे द्वितीय मंत्र दिया था न जायते म्रियते वा विपश्चित, विपश्चित नित्य ज्ञान स्वरूप, विपश्चित का अर्थ ज्ञान ज्ञानी अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भगवती इसलिए नित्य ज्ञान स्वरूप। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि श्रुति अनात्म मात्रे इति श्रुत्या इत्यादि श्रुत्या अनात्म मात्रे देहेन्द्रियादि सकल पदार्थ जाते वैराग्यम लभ्यते। विवेक होने का उपाय कह दिया, आगे वैराग्य के लिए दिखाते हैं। परीक्ष लोकान लोक भोग कौन सा भोग कर्मचिता करके ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात मुमुक्षु निर्वेदम आयात निर्वेदम अर्थात वैराग्य को प्राप्त करे निर्वेद निर्वेद का अर्थ वैराग्य क्यों कहते हैं क्योंकि वेद कर्मकांड प्रसिद्ध तो वेद अर्थात कर्मकांड कर्मकांड अर्थात भोग तो निर्वेद अर्थात वेद को अतिक्रमण कर जाना था वैराग्य को प्राप्त करना निर्वेदम आयात निर्वेद को प्राप्त करे क्यों अकृत कृतेन नास्ति अकृत ब्रह्म तो वो कृतेन कर्मणा नास्ति आगे कहते हैं उसको। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ऊपर वाला परीक्षा लोकान कर्मचितान मुंडक दिया होगा उसमें तो और ये आत्मनस्तु कामाय ये बृहदारण्यक याज्ञवल्क्य गार्गी को कहते हैं इत्यादि श्रुतिया ये श्रुति के द्वारा आत्मनस्तु कामाय अर्थात अपना प्रिय मतलब अपने को अच्छा लगता है हमारा उद्देश्य पूर्ण के लिए सर्वम प्रियम होते जगत में जो कुछ भी प्रिय है वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो इसलिए इत्यादि श्रुतिया अनात्म मात्रे देहेन्द्रियादि सकल पदार्थ जाते वैराग्य लभ्य थे जितने अनाथ अनात्म है वो सभी में अनात्म कौन है देह इंद्रिया ये सब पदार्थ जाते जाते समूह है देह इंद्रिय आदि समस्त पदार्थ समूह में वैराग्यम लभ्यते पहले दे दिया था विवेको लभ्यते अभी हो गया वैराग्यम लभ्यते परीक्षा परीक्षा लोकान कहा था परीक्षा अर्थात नित्यत्वेन निश्चित्य परीक्षा शब्द का अर्थ नित्यत्वेन निश्चित्य परीक्षा अलग नित्यत्व निश्चित अलग दिया ना मिलाकर के लिखा मिलाकर ओहो अनित्यत्व निश्चित तो परीक्षा लोकान कर्मचिता अनित्यत्व दिया अकृत नास्ति अकृत कृतेन अकृत का ब्रह्म जो कि कार्य नहीं है वो कौन है मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ति इसका अर्थ कर्म फल से प्राप्त नहीं होगा ब्रह्म कर्म के द्वारा ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए कर्म तत्फलेभ्यो वैराग्यम प्राप्त हुआ कर्म और कर्म फल से वैराग्य प्राप्त हो तो विवेक हो गया वैराग्य हो गया अच्छा एक घंटा हो गया कल से है और 15 मिनट और करेंगे ना आप लोग थक गए तो जाएंगे नहीं कर सकते अच्छा ना ना सबको पूछना है बुद्धि थक गया था और नहीं करेंगे कल से तो इसको 2:15 में करेंगे ताकि 2:15 से 3:15 तक जाएंगे ठीक है 15 मिनट में पूर्व पक्षी ग्रंथ पूरा हो जाएगा इसमें कोई कठिन विशेष नहीं है अच्छा आगे विवेक वैराग्य दो हो गया आगे शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहित श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यत् बृहदारण्यक में ये है शांत अंतकरण दांत इंद्रिय उपरत संसार से उपरमण होना संन्यास तितिक्षु शीत उष्ण इत्यादि सहिष्णु समाहित अर्थात मन का समाधान हो जाना शांत और समाधान में यह अंतर है कि शांत आरंभ अवस्था है समाधान अंतिम अवस्था है चित्त जब हम आरंभ करते हैं शांत करने के लिए उसको रोकना उद्यम करते हैं समाधान जब स्वाभाविक रूप से वो शांत स्थिर हो गया श्रद्धा वित्त संन्यास लेते संन्यास उपरति संन्यास ये किंतु वाचस्पति वाले मना किए ना तो दिखाए थे वेदांत परिवार वो लोग मना करते हैं किंतु मुख्य वाले मानते हैं ये संन्यास और श्रद्धा वित्त तो श्रद्धा श्रद्धा वित्तम यस्य श्रद्धा वित्त सह श्रद्धा वित्त भूत्वा वो करके आत्मनि एव आत्मानं पश्येत आत्मनि अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आत्मानं साक्षिणं पश्येत इति श्रुत्या समाधि षट्कं लभ्यते अर्थात समाधि षट्क हो गया पहले विवेक वैराग्य समाधि षट्क हो गया समाहित भूत्वा इति काणोपाठ बृहदारण्यक का दो शाखा है काणो और माध्यंदिर हम लोग का जो भगवान भाष्यकार का ये काणो शाखा हम लोग काणो शाखा पढ़ते हैं और माध्यम दिन दूसरा शाखा है ये जो मंत्र दिया शांतो दांतो उपरत स्थितिक्षु समाहित आगे श्रद्धा वित्तो दिया तो जो काणो शाखा में श्रद्धा वित्तो ये शब्द नहीं है तो खाली समाहित भूत्वा ऐसे दिया है इसलिए समाहित भूत्वा इति काणो पाठ उपरति ही संन्यास ये मुख्य मत में संन्यासियों का मत में उपरति संन्यास कहते हैं न स पुनरावर्तते इति स्वयं ज्योतिर आनंदात्मक मोक्षस्य नित्यत्व श्रुत्या मुमुक्षा लभ्यते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते चांदोग्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है कैसे कालाग्नि रुद्र लिख रखा है उपनिषद दो वो जो न स पुनरावर्तते पंक्ति है वो कालाग्नि रुद्र उपनिषद का ऐसा लिखा है कालाग्नि रुद्र उपनिषद अच्छा वो छांदोग्य उपनिषद का अंतिम मंत्र है न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते छांदोग्य इसी के ऊपर तो आधार करके ब्रह्म सूत्र में है ना अनावृत्ति अनावृत्ति अनावृत्ति कथनात ऐसे ये अंतिम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का अंतिम इति स्वयं ज्योतिर आनंदात्मक मोक्षस्य स्वयं ज्योति आनंद रूप जो मोक्ष है वो नित्य है नित्य प्रवृत्तिया मुमुक्षा लभ्य है मुमुक्षा भी हो जाएगा तो तथा च विवेकादि विशेषणवान अधिकारी इति ज्ञातुं शक्यते ये सब श्रुति वाक्य से विवेक वैराग्य समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षा प्राप्त हुआ और ये विशेषण वाला अधिकारी ये भी निश्चय हो गया होने से यथा यथा कहते कि ये वाक्य से अधिकारी ये चार विशेषण वाला ये कैसे निश्चय होगा तो कहते हैं यथा यत्रा एता रात्रिर उपयंती इति रात्रि सत्र विधो प्रतिष्ठन्ति इति अर्थवादस्थ प्रतिष्ठा कामस्तद्वत् यहाँ ये उदाहरण देते हैं जहाँ विधि वाक्य में साक्षात फल श्रवण नहीं हुआ है वहां कह देंगे विश्वजीत न्याय से स स्वर्ग स्यात सर्वान विशिष्टत्व आप कहते हैं जहाँ फल श्रवण नहीं है वहां विश्वजीत न्याय से स्वर्ग फल मान लेंगे किंतु जहाँ विधि वाक्य में तो फल श्रवण नहीं हुआ है किंतु अर्थवाद वाक्य में फल श्रवण हुआ है तो इसको ग्रहण कर लिया जाएगा विधि वाक्य का फल वहां कहते हैं रात्रि सत्र न्याय रात्रि सत्र न्याय में विधि वाक्य में मुख्य कर्म में फल श्रवण नहीं है किंतु अर्थवाद में फल श्रवण है इसी प्रकार की यहाँ क्या हुआ जितने सारे ये प्रमाण दिखाया पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सब विधि वाक्य के पास जो अर्थवाद वाक्य पढ़ा गए हैं उसके द्वारा अनुबंध चतुष्टय निश्चय होगा अर्थवाद वाक्य से जहाँ निश्चय होता है वहां रात्रि सत्र न्याय इसका विचार करते हैं क्यों रात्रि सत्र न्याय में अर्थवाद वाक्य में फल श्रवण हुआ है ये वाक्य देते हैं यह यह अर्थात यजमान एता रात्रि उपयंती ये रात्रि सत्र याग को करता है उपयंती उनका क्या फल होता है इति रात्रि सत्र विधो प्रतिष्ठन्ति ह वेई तो वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है इति अर्थवादस्थ प्रतिष्ठा काम जो प्रतिष्ठा को चाहता है वो ये रात्रि सत्र याग करे तो रात्रि सत्र याग का फल प्रतिष्ठा ये मुख्य वाक्य में नहीं है ये तो अर्थवाद वाक्य में है तो जैसे यहाँ अर्थवाद वाक्य में भी फल का निर्णय होता है ऐसे श्रोतव्य विधि वाक्य में फल का ये अनुबंध चतुष्टय का श्रवण नहीं होने पर भी अर्थवाद वाक्य से ये अनुबंध चतुष्टय निर्णय हो जाएगा ये पूर्व पक्षी कहा तथा इसी को स्पष्ट करता है श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यर्थस्य नियोगस्य प्रकृति अर्थो विचारो विषय अच्छा अधिकारी तक हो गया यहाँ तक अधिकारी निर्णय हुआ अर्थात अर्थवाद वाक्य से अधिकारी निर्णय हो गया आगे विषय के लिए कहते हैं श्रोतव्य इत्यत्र इसमें प्रत्यय कौन है श्रोतव्य में तव्य वो नियोग है तव्य अर्थात करना चाहिए प्रत्यर्थस्य नियोगस्य और प्रकृति हो गया श्रुधातु श्रुधातु का अर्थ हो गया विचार ये हो गया विषय अर्थात श्रोतव्य का विषय हो जाएगा ये विचार विचार से वेदांता विषय श्रोतव्य में जो श्रु है उसका अर्थ हो जाएगा विचार विचार का विषय हो जाएगा वेदांत इति सक्यम ज्ञातु क्यों आत्मा द्रष्टव्य इति अद्वैत आत्मदर्शनम उद्देश्य श्रोतव्य इति विचार विधान अद्वैत आत्मा का दर्शन के लिए ही विचार का विधान किया गया है इसलिए अंतिम में जो विचार का विषय कौन हो जाएगा कहते वेदांत जिसमें कि अद्वैत आत्मा का प्रतिपादन हुआ है तो विषय भी निर्णय हो गया अच्छा नहीं विचार साक्षात दर्शन हेतु अप्रमाणत्व कहेंगे कि श्रु धातु का अर्थ हो गया विचार इसलिए विचार यहाँ विषय होना चाहिए वेदांत को विषय कैसे बना दिए शंका होगा तभी सिद्धांत कहता है कि नहीं विचार साक्षात दर्शन हेतु विचार विषय होता अगर विचार से दर्शन हो जाता तो श्रोतव्य का अर्थ विचार नहीं होगा क्योंकि श्रोतव्य से विचार से दर्शन नहीं होगा क्यों विचार से दर्शन नहीं होगा क्योंकि अप्रमाणत्व क्योंकि विचार का अर्थ है तर्क तर्क प्रमाण नहीं है नहीं होने से तो इससे दर्शन नहीं होगा। तर्क से अप्रमाणत्व विचार का अर्थ तर्कात्मक, तर्क अप्रमाण है इसलिए दर्शन का हेतु नहीं बनेगा। तो यहाँ श्रवण का अर्थ कहते हैं कि यहाँ अभी श्रवण का अर्थ विचारात्मक श्रवण, मतलब तर्कात्मक विचार करते हैं ना, किंतु विषय किस विषय को हम विचार करेंगे? वेदांत शास्त्र का विचार करने से वेदांत यहाँ विषय बनेगा। शंका होगा कि हम वेदांत विचार क्यों करेंगे, आपका तो श्रोतव्य का अर्थ हुआ कि हम शास्त्र का श्रवण विचार करना चाहिए, वो वेदांत क्यों होगा? हम किसी भी शास्त्र का कर सकते हैं, न्याय का कर सकते हैं, मीमांसा का कर सकते हैं। ये होने से सुधातु का अर्थ श्रवण, श्रवण का अर्थ विचारात्मक, तो वो तो हो गया आगे, किन्तु वेदांत तो क्यों जाएंगे उसके लिए कहते हैं। इसलिए प्रथम पंक्ति में कह दिया था प्रकृति अर्थ विचार विषय, विचार प्रकृति अर्थ श्रु, श्रु का अर्थ विचार, विचारात्मक होता है। तो साक्षात दर्शन का हेतु विचार नहीं हुआ अप्रमाण, अपितु प्रमाण विषय तेन, प्रमाणम विषयो यस्य विचारस्य, ऐसे विचार ही दर्शन का हेतु बनेगा। तो प्रमाण क्या है, कहते हैं प्रमाणम तु अद्वैत आत्मनि वेदांत एव, तो वेदांत को विषय करके जब विचार होगा तभी ये विचार प्रमाण विषय को होगा, प्रमाण विषय को होने से ही आगे दर्शन होगा। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, याज्ञवल्क्य बल्के जी साकल्य को पूछते हैं, उपनिषद उपनिषद ही प्रतिपाद्यते इति उपनिषदम पुरुषम, अर्थात उपनिषद में ही आत्मा का प्रतिपादन होता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्व मुंडक का, वेदांत ही विज्ञानम यस्य इति वेदांत विज्ञान तदेव सुनिश्चितो अर्थो येषां ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यासेन यतः इति श्रुते, अर्थात वेदांत के द्वारा जो विज्ञान होता है, वेदांत में किसका विज्ञान होता है, अद्वैत आत्मा का ही विज्ञान होता है। इति श्रुते है वेदांतानां च प्रत्येक ब्रह्मैक्य विषयः तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इति श्रुते है, वेदांत का ब्रह्म विषय होता है प्रत्येक और ब्रह्म का ऐक्य, ये विषय है। क्यों, आपका बात है कि आत्मा वा परे द्रष्टव्य, इसको लेकर के आगे श्रोतव्य कहा जाए, तो आत्मा ही यहाँ श्रोतव्य, तो आत्मा श्रोतव्य होने से आत्मा जहाँ प्रतिपादन हुआ है वही श्रोतव्य हो जाएगा, वो कहां प्रतिपादन हुआ है, वेदांत में, इसलिए वेदांत विषय बन जाएगा। अभी अधिकारी निर्णय हो गया, विषय निर्णय हो गया एवं विचार विधेय फलम, फलम अर्थात प्रयोजन, फलम अपि ज्ञान द्वारा मुक्ति, ज्ञान के द्वारा मुक्ति यही प्रयोजन हो गया। तरति शोकम आत्मभित, ये नारद जी कहते हैं सनत कुमार को, आत्मभित शोकम तरति, तो ये फल हो गया, और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ये भी फल हो गया, इत्यादि सूते हैं। तभी प्रयोजन फल अर्थात प्रयोजन, तो तृतीय अनुबंध हो गया। तथा संबंध अधिकारिणा विचारस्य कर्तव्यता रूप, संबंध अधिकारी और विचार ये दोनों का बीच में संबंध क्या होगा, कर्तव्यता, विचार करना चाहिए। फलस्य फल और अधिकारी का बीच में क्या संबंध, कहते हैं प्राप्यता, फल में प्राप्यता रहेगा, तो फल अर्थात जो मुक्ति ज्ञान द्वारा मुक्ति ये हो गया फल, इसमें अधिकारी का साथ संबंध प्राप्यता रूप, इति यथा योग्यम सुबोध, जैसे जैसे योग्य है ये सब सुबोध, सुबोध अर्थात सूत्रम बिना अपि सुबोध हो जाएगा। तस्मात इदम सूत्रम व्यर्थम इति चे, पूर्व पक्षी यहाँ तक लाया, अर्थात ये जो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो कि सूत्रकार अनुबंध चतुष्टय का न्याय के द्वारा निर्णय करने के लिए सूत्र का रचना किए हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि आवश्यक नहीं है, जो ये विधि वाक्य के पास में जो सब अन्य अर्थवाद वाक्य पढ़ा गया है वो सबसे भी अनुबंध चतुष्टय का निर्णय हो जाएगा, होने से ये सूत्र व्यर्थ है, यहाँ तक पूर्व पक्ष ग्रंथ पूरा हुआ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्यं